Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, minęło południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska krytykuje list premier do unijnych przywódców. Beata Szydło krytykuje w nim Donalda Tuska i zachwala kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. Starcia rolników z policją w Atenach podczas protestu przeciwko reformom. Demonstranci obrzucili policjantów kamieniami, funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Prowadząc fikcyjny handel, wyłudzili miliony od Skarbu Państwa. 4 osoby zatrzymane na południu Polski. Dlaczego Jacek Sariusz-Wolski, a nie Donald Tusk jest lepszym kandydatem na szefa Rady Europejskiej? To wyjaśnia w liście do unijnych przywódców premier Beata Szydło. W przeddzień szczytu wspólnoty, który wybierze nowego lidera szefa polskiego rządu, krytykuje Donalda Tuska, który jej zdaniem nie wypełniał właściwie swoich obowiązków. W liście Beata Szydło przekonuje też, że Jacek Sariusz-Wolski jest właściwą osobą do objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej. Tymczasem opozycja staje murem za Donaldem Tuskiem. Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej domagał się z sejmowej mównicy informacji od premier w sprawie przedłużenia mandatu przewodniczącego Rady Europejskiej. W momencie, kiedy decyduje się przyszłość Unii Europejskiej, rząd Prawa i Sprawiedliwości dezawuuje najważniejszego Polaka na najważniejszym unijnym stanowisku wbrew polskiej racji stanu. Rząd ostatniej chwili zgłasza kandydata, który nie ma żadnych szans. Nowoczesna chce, by Sejm przyjął uchwałę zobowiązującą rząd do poparcia kandydatury Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Unijni dyplomaci w Brukseli pytani o list polskiej premier odpowiadają, że to potwierdzenie stanowiska Polski, które już znają. Dyplomaci w Brukseli w rozmowie z Polskim Radiem niechętnie komentują list. Mówią, że go jeszcze nie widzieli, ale słyszeli argumenty władz w Warszawie i dodają, że są one znane europejskim stolicom. Zastrzegają natomiast, że uważna analiza listu należy do przywódców państw członkowskich, bo to oni podejmą jutro decyzję o tym, kto zostanie szefem Rady Europejskiej. Wszystko, co teraz powiemy, jutro może już być nieaktualne, skomentował w rozmowie z Polskim Radiem dyplomata z jednego z unijnych krajów. Inny przyznał, że w niektórych stolicach pojawiła się wątpliwość, czy można poprzeć kandydata na szefa Rady Europejskiej przy sprzeciwie własnego kraju, o czym pisała w liście polska premier. Każdy przywódca przy podejmowaniu decyzji o obsadzie szefa Rady weźmie pod uwagę argumenty za i przeciw, a przede wszystkim interes własnego państwa, powiedział dyplomata z kraju z Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 4 osoby wyłudzające VAT zatrzymali policjanci z katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Skarb Państwa oszukali na blisko 4,5 miliona złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, jak również prania pieniędzy. W więzieniu mogą spędzić 8 lat. Fikcyjny obrót towarem odbywał się poprzez założone w tym celu firmy zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Przepływ towaru odbywał się fikcyjnie przez kilkanaście spółek. Właściciele wystawiali także fikcyjne faktury. Wcześniej zatrzymane zostały inne osoby zamieszane w to przestępstwo. Nadzór nad śledztwem w tej sprawie prowadzi katowicka prokuratura. Podejrzane są 24 osoby, które usłyszały 68 zarzutów. Łącznie straty Skarbu Państwa szacowane są na 17 milionów złotych. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Greccy rolnicy starli się z policjantami w centrum Aten. Rano do stolicy Grecji zjechało około 2000 osób z Krety, by protestować przeciwko reformie podatkowej i emerytalnej. Demonstranci zaatakowali policjantów kamieniami, na co ci odpowiedzieli użyciem gazu łzawiącego. Zamieszki wybuchły przed greckim Ministerstwem Rolnictwa, gdzie przed południem zgromadzili się demonstranci. Jeden z nich oświadczył wcześniej. Rolnicy, hodowcy, wszyscy razem przybyliśmy tu, aby zwyciężyć w naszej walce. Chcemy rezultatów i gwarancji. Mniejsze podatki, świadczenia socjalne i koszty uprawy ziemi, a także zmiany w systemie emerytalnym to główne żądania protestujących. Do rolników z Krety, którzy przybyli rano promami do Aten, dołączyli uprawiający ziemię z Peloponezu i północnej Grecji. Na Krecie pozostaną dziś zamknięte urzędy gminne, część sklepów i rynki w ramach solidarności z manifestującymi. Centrum stolicy Grecji jest zamknięte. Trwa protest rolników, którzy domagają się rozmów z premierem Aleksisem Cyprasem z Aten. Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Mijają 3 lata od zaginięcia Boeinga 777 malezyjskich linii lotniczych. Samolot zniknął z radarów w drodze z Kuala Lumpur do Pekinu. Do dziś nie udało się odnaleźć wraku maszyny, ani wyjaśnić, co stało się z 239 osobami, które znajdowały się na pokładzie. W styczniu tego roku, po prawie 3 latach fiaskiem, zakończyły się poszukiwania wraku maszyny, która, jak się przyjmuje, zakończyła lot w południowej części Oceanu Indyjskiego. Statki badawcze bezskutecznie przeszukiwały dno oceanu w poszukiwaniu śladów samolotu. W tym czasie szczątki Boeinga, zidentyfikowane jako pochodzące z zaginionego rejsu MH370, odnaleziono na wyspach Reunion i Mauritius. Wciąż nie jest jasne, co stało się na pokładzie malezyjskiego Boeinga. Wiadomo, że maszyna zakończyła lot po tym, jak w jej zbiornikach skończyło się paliwo. Po dziś dzień nie ustalono, czy miało to związek z celowym działaniem osób na pokładzie, czy też było związane z problemami technicznymi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Popołudnie pochmurne. Na Pomorzu deszcz ze śniegiem i silniejszy wiatr. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie deszcz, ale chwilami może się rozpogadzać. Od 4 stopni na północnym wschodzie do 7 w centrum i 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Kęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym roku panie będą obchodzić ten dzień szczególnie, organizując na całym świecie Międzynarodowy Strajk Kobiet. Wspólną akcję organizują panie z 40 państw świata, walczące przede wszystkim o zrównanie swoich praw, przywilejów z mężczyznami. Również w Polsce, w wielu miastach odbędą się dziś manifestacje. A czego oczekują kobiety w Polsce? Domagają się m.in. działań zmierzających do zmniejszenia luki płacowej między płciami, dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji i bezpiecznego przerywania ciąży, dofinansowania in vitro, rzetelnej edukacji seksualnej, likwidacji tzw. klauzuli sumienia, nauki religii tylko w parafiach i na koszt kościoła, poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet. Panie oczekują również zdecydowanej walki z alimenciarzami i specjalnego systemu emerytalnego dla kobiet, uwzględniającego pracę zawodową, także pracę w domu. Nie wszystkim organizacjom w Polsce odpowiada forma dzisiejszego strajku. Forum Kobiet Polskich ogłosiło apel, w którym czytamy m.in. Jesteśmy mocno poruszone, zbulwersowane stylem akcji feministycznych pod tytułem Międzynarodowy Strajk Kobiet. Żenujące wulgaryzmy, ukazywanie kobiety jako agresywnej feministki, przedmiot użycia seksualnego niszczą pozytywny obraz kobiet. Dziś pytanie, czy protest kobiet w Polsce jest uzasadniony? A moim gościem jest pani dr Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba. Dzień dobry pani doktor, kłaniam się, witam. Dzień dobry, kłaniam się również i pozdrawiam wszystkie kobiety i wszystkich wspierających nas mężczyzn. A, bo właśnie chciałem zapytać, czy mężczyzn nie pozdrawiamy? Również. Nie, mężczyzn pozdrawiamy. Ja pozdrowiłam i pozdrawiamy i wielu naszych mężczyzn będzie dzisiaj z nami i to są protesty, na które przychodzą kobiety z całymi swoimi rodzinami, bo prawa kobiet to jest nasza wspólna sprawa i bezpieczeństwo kobiet i sprawiedliwość dla kobiet to jest nasza naprawdę wspólna sprawa i bardzo się cieszymy, że nas mężczyźni w tym wspierają. Forum Kobiet Polskich od tego zaczyna opublikowało apel, w którym można przeczytać także: sprzeciwiamy się próbom reprezentowania wszystkich Polek przez radykalne organizacje feministyczne i niszczeniu nowego naszego święta w celu politycznego, ideologicznego ataku na rząd. Nie sądzi pani, że to może być słabością tego strajku, tej akcji, owo wrażenie, że chodzi przede wszystkim o protest antyrządowy? Ja się bardzo cieszę, że kobiety z Forum Kobiet Polskich, reprezentujące przede wszystkim katoliczki głęboko wierzące, mówią, że 8 marca to jest ich święto. No bardzo się cieszę, że zostały lewaczkami, bo to święto wymyśliły organizacje lewicowe w obronie pracownic, kobiet pracownic dyskryminowanych i z niższymi płacami i też fatalnie traktowanych na przełomie poprzedniego wieku, XIX-XX wieku. Ale katoliczki to też kobiety, może też mają prawo to też kobiety, do tego, aby się chociaż wypowiedzieć, prawda? Tak, mają się prawo wypowiedzieć i my uważamy, że każdy reprezentuje podczas tego strajku i tych protestów siebie. Mhm. I różnica pomiędzy nami jest taka, że my walczymy o prawo wyboru dla każdej kobiety, żeby żyła tak, jak chce żyć. Natomiast prawo wyboru dla części środowisk katolickich polega na tym, że mamy przyjąć ich wybór co do modelu życia, poglądów, światopoglądów. I tego nie akceptujemy. Kongres Kobiet Polskich, inna organizacja dodajmy, opublikował list otwarty, mówiący między innymi o zagrożeniach demokracji w Stanach Zjednoczonych. To zresztą ciekawe, że cały świat w tej chwili martwi się o demokrację w Stanach Zjednoczonych, mówiąc o zagrożeniach wynikających z rządów konserwatystów. Kiedy rządzą konserwatyści, to prawa kobiet są zagrożone? Wie pan, mnie w ogóle martwi identyfikowanie konserwatyzmu z takimi sytuacjami, kiedy o kobietach, czy o w ogóle jakichś grupach mniejszościowych, pozostałych poza kobietami, bo wiadomo, że kobiety grupą mniejszościową nie są, mówi się zwyczajnie z pogardą i nie chciałabym, żeby konserwatyzm i prawicowe ideały były łączone z czymś takim, ale niestety są i na to sobie sami konserwatyści zapracowali, więc to jest naprawdę bulwersujące. Natomiast kobiety amerykanki martwią się o tą falą potwornego seksizmu, który tam wybuchł i też byśmy sobie chyba nie życzyli, żeby nasz prezydent mówił, że może sobie zmacać każdą kobietę, kiedy mu się żywnie podoba, ponieważ ma pieniądze i władzę. No, zapewne tak. Często podnoszony jest argument dotyczący nierówności płacowych. Tymczasem w Polsce, według raportu przedstawionego przez Komisję Europejską, problem jest niewielki, a należymy nawet do państw, które najlepiej radzą sobie z tym problemem, który rzeczywiście w Europie występuje i przez wiele lat również występował w Polsce, natomiast idzie ku dobremu. Czy pani to zauważa? W przyszłym roku płace kobiet i mężczyzn mają się zrównać. Pytam zatem, o czym rozmawiamy? Dlaczego strajkujące panie podnoszą ten argument? Ojej, czyli jeżeli mają się w przyszłym roku nasze płace zrównać, to rozumiem, że będziemy mieli do czynienia z jakimś cudem. Bardzo się cieszę, że będą takie cuda w Polsce. Na tle państw Unii Europejskiej to będzie cud. Owszem, bo tendencja światowa jest jaka jest i to jest prawda. Zawsze możemy mówić, że w Ameryce biją murzynów, a u nas jest fantastycznie. Nie jest nigdy tak, żeby nie mogło być lepiej. Natomiast rzeczywiście ta luka płacowa w tej chwili, w sytuacji, w której my jesteśmy aktualnie w Polsce w 2017 roku, jest tak, że kobiety zarabiają od 20 do 30% mniej za tę samą pracę niż mężczyźni. Na jakiej podstawie, na podstawie jakich dokumentów, analiz, raportów pani tak twierdzi? Proszę zobaczyć na dane GUS-owskie. GUS od 2 lat oglądałem. Musi mówić. To jest taka sama prawda, wie pan, to jest taka manipulacja prawdą, z jaką my mamy cały czas do czynienia. Ale na czymś się musimy opierać. Ja znam te dane GUS-u, na które się pani słusznie powołuje. Znam również raport NIK-u z 2015 roku, czyli sprzed prawie 3 lat. Wówczas NIK wskazywał, że te nierówności są, owszem, występują na poziomie 15%. Tak, bo liczy się średnio. Jeżeli mamy średnią 30 i 0, to w sumie mamy średnią 15%. Tak naprawdę co myśmy badali? Dopiero od kilku lat sprawdzamy, jak to wygląda w przemyśle, u prywatnych pracodawców. Jeżeli porównamy sytuację w części przedsiębiorstw państwowych, w administracji państwowej, no to możemy mówić, że rzeczywiście ta luka płacowa jest mniejsza. Natomiast jeżeli porównamy na przykład w ministerstwach minimalna, centralnych, ta luka jest na poziomie 7%. No to już jest 7%. 1%. Jeżeli się w przyszłym roku wyrówna, to ja się bardzo cieszę. Natomiast jeżeli się bada nawet sytuację wśród menedżerów wyższego stopnia, czy wśród stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych nawet w urzędach, to te luki płacowe po prostu są. Natomiast rzeczywiście nie mamy czegoś, co by się nam bardzo w Polsce przydało. Pełnej jawności wynagrodzeń, jaka jest na przykład w Skandynawii. My nie wiemy, kto ile zarabia i koleżanki i koledzy nawet w pracy nie mogą sobie porównać, ile zarabiają. Natomiast mamy jeszcze inne rzeczy. Mamy też sytuację, w której kobiety startując na jakiekolwiek stanowisko mają niższe wymagania płacowe, bo wiedzą, że nigdy nie dostaną tyle, ile dostają mężczyźni. Więc możemy się przerzucać różnymi danymi statystycznymi, ale wszyscy wiemy, jak tak naprawdę nie twierdzę, jest. Nie twierdzę, droga pani, że problem nie występuje. Twierdzę tylko, że te dane są czasami przez różne organizacje pań mocno zawyżane. Podnoszony jest argument o tym, że kobiety są lepiej wykształcone. I to jest prawda. 65% absolwentów studiów to kobiety. Przepraszam za brutalność tego pytania, ale zapytam panią, i cóż z tego? Mamy nadprodukcję osób z wyższym wykształceniem. Ogromny procent wśród tych absolwentów to są ludzie, którzy zasilali, bo teraz się to powoli zmienia, rynek bezrobocia. Prawo powinno zapewniać paniom z wyższym wykształceniem pracy i wysokie zarobki? Ja nie wiem, czy prawo powinno nam zapewniać pracę, bo każdy startuje na stanowisko pracy i nie ma tak, że jest przymus pracy, obowiązek pracy, ale powinnyśmy mieć wszystkie rzeczywiście prawo do równej płacy za tę samą pracę, czy za pracę na tym samym stanowisku. Natomiast dlaczego kobiet tak wiele studiuje? Dlaczego więcej studiuje kobiet niż mężczyzn? Dlatego, że kobiety wiedzą, że muszą mieć wyższe kwalifikacje niż mężczyźni, żeby starać się o tę samą pracę jak mężczyźni, żeby być konkurencyjnymi na rynku pracy. Kobiety muszą być lepiej przygotowane, lepiej wykształcone i muszą ciężej pracować niż mężczyźni. Protestujące panie domagają się specjalnego systemu emerytalnego, uwzględniającego pracę zawodową, także pracę w domu. No, przyznam, że troszkę ten postulat mnie zaskakuje, bo w czasach, kiedy mamy już bardzo niesprawiedliwy, wręcz złodziejski system emerytalny, z różnymi przywilejami, z różnymi grupami zawodowymi, które cieszą się swoimi przywilejami, mamy budować jeszcze jeden system? Nie, myślę, że musimy zrobić coś zupełnie innego. Zrobić to i tutaj pochwalę pana prezydenta Andrzeja Dudę, który w sytuacji, kiedy jego żona musiała zrezygnować z pracy, żeby być żoną prezydenta, odprowadza za nią składki. I my chcemy dokładnie czegoś takiego samego. Jeżeli kobiety w rodzinach podejmują wybór, że będą opiekować się dziećmi, że przyjmują taki model rodziny, że będą po prostu pracowały tylko i wyłącznie w domu, że będą opiekowały się dziećmi, osobami zależnymi, niepełnosprawnymi, starszymi, to jeżeli mężczyzna decyduje się, że on będzie jedynym żywicielem rodziny i on będzie jedynym tym, który pracuje, to powinien także płacić składki za swoją żonę. Albo w sytuacji rozstania z tą kobietą, kiedy się ją zostawia jako stary i zużyty mebel, żeby po prostu także uzbierane przez niego składki na koncie ZUS-owskim były dzielone po połowie. Taki system mamy na przykład w Niemczech i on całkiem nieźle funkcjonuje. Mam nadzieję, że nie padamy ofiarą takiego stereotypu, że oto mężczyzna i przekonania w domu nic nie robi, siedzi, pije piwo i ogląda telewizję. Nie, nasi mężczyźni będą wychodzili z nami na ulicę i będą dzisiaj protestowali. Czy jacyś mężczyźni będą dzisiaj siedzieli przy piwie w domu, to tego nie wiem. To na pewno nie będą mężczyźni, których znam. Pozdrawiam, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Dziękuję bardzo. Oczywiście, dziękuję. Dziękuję pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba. 18 minut już po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy protest kobiet w Polsce jest uzasadniony. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam nasz sondaż. Yellows and blues feeling of me hopping. They barely move now. Dwadzieścia minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Lucjanie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana, panie Kubo. Witam. Śmiało, panie Lucjanie, słucham pana. Chciałbym przede wszystkim na wstępie złożyć wszystkim paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, równouprawnienia, tych samych zarobków co mężczyźni i należnego im szacunku. Bardzo dziękuję. Pan Damian jeszcze. Panie Damianie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja chciałem też życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom. I czy jestem za równouprawnieniem? Kobiety i tak są na piedestale stawiane, przynajmniej przede wszystkim u nas w kraju. Co do zarobków? Zgadza się, że kobiety ciężej pracują w domach, w pracy i lepiej się starają, ale przez taki... Częściowo się czuję dyskryminowany w tej chwili, jak słyszę taką audycję, a to z mężczyznami. Sami wychowują dzieci. 21 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy protest kobiet w Polsce jest uzasadniony? Pan Aleksander, witam pana, halo? Witam. Dzień dobry. Jest tak samo uzasadnione, jak i protest wielu grup zawodowych i społecznych, ponieważ jest dalej wielka nierówność i sposoby traktowania i zarobkowania. No po prostu wiele grup zawodowych, których na to nie stać i nie mogą się zjednoczyć, tak jak górnicy czy nauczyciele, powinny zaprotestować. Po prostu jest wielka nierówność. Dziękuję. Co na to pani Katarzyna? Pani Katarzyno, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja do tego protestu chciałabym jeszcze dołożyć może taki postulat, który właśnie obecnie mnie dotyczy. Jestem w ciąży. Pracowałam w firmie, która zatrudniała mniej niż 20 osób na umowę o pracę. No i tutaj nadal, będąc na zwolnieniu teraz, po prostu mój stan zdrowia na to nie pozwala, bym mogła pracować dalej. Jestem od grudnia na zwolnieniu. ZUS niestety nie wypłaca żadnych pieniędzy. Mam o tyle dobrą sytuację, że na szczęście mój mąż zarabia wystarczająco tak, aby nas utrzymać, ale ja się zastanawiałam ostatnio, co z kobietami, które są w ciąży, nie mają nikogo, mają podobną sytuację do mojej i przez te kilka miesięcy, na przykład do dnia dzisiejszego, czyli grudzień, styczeń, luty, marzec, nie dostają żadnej wypłaty, więc z czego one żyją, tak? Więc ja bym tutaj raczej jeszcze te ruchy tutaj pani, które będą protestowały dzisiaj i protestują, skierowała może też tutaj w kierunku może ZUS-u, tak? Żeby troszeczkę traktowali inaczej kobiety, które no tak naprawdę muszą skompletować sobie wyprawkę, no bo wiadomo, że pojawienie się dziecka to też jest koszt i jakby na ostatnią chwilę my to faktycznie zostawiliśmy, dotknęło nas to mocno po kieszeni, ale jakoś tam dajemy radę. Natomiast bardzo mi żal tych kobiet, które no, samotne są, tak? Więc to jeszcze bym dołożyła do protestu. Do postulatów. Bardzo dziękuję. Tak, a propos postulatów, o których rozmawialiśmy, pan Andrzej napisał, by niestety PiS jest zbyt uległy wobec Kościoła, wprowadza przepisy, które całkowicie pozbawiają kobiety prawa do samodzielnego zarządzania własnym ciałem. Swoją drogą celne określenie, zarządzanie własnym ciałem. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Moje uszanowanie, dzień dobry panie Kubo, wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet. Proszę pana, ja kiedyś byłem bardzo zniesmaczony w towarzystwie, jak znajomy opowiedział taki dowcip pod tytułem chodziło o dopieczenie chyba kobietom i powiedział tak, no w piśmie napisano, że szli ludzie i kobiety. Bardzo mnie to mocno zniesmaczyło. Natomiast dzisiaj, jak słucham tego wszystkiego, to dochodzę do wniosku, że kobiety same wprowadzają się do takiej przedmiotowości, ponieważ no, wydaje mi się, że powinniśmy walczyć o prawa ludzi, prawa człowieka, a nie o prawa kobiet. Co z prawami mężczyzn? To pytanie już padło. Ktoś napisał, pozdrawiam, jak słyszę pana ministra zdrowia mówiącego, że nie przepisałby pigułki Elawan zgwałconej kobiecie, to zastanawiam się, czy jeszcze żyje w państwie prawa, czy już w kraju wyznaniowym. Pani Mario, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pan, to, ja tak myślę sobie, że kobiety powinny tyle zarabiać, ile oferuje im pracodawca, tak? One przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną, mówią kwotę, pracodawca się zgadza albo nie, no to są jego pieniądze. Nie można powiedzieć, że teraz, od teraz kobiety powinny zarabiać tak samo jak mężczyźni, bo to pracodawca ocenia ryzyko, ocenia, czy jakim ta kobieta będzie pracownikiem. No, no ja, w jaki sposób mamy to regulować odgórnie, tak? Pani Maria, halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałam się odnieść do pani, która jest w ciąży teraz. Gratuluję. Ja też jestem kobietą, z tym, że już mam swoje lata. I nie każda ciąża przecież wymaga chorobowego. A wiele pań podchodzi do tematu tak, że ona jest w ciąży, to ona musi być 9 miesięcy na chorobowym. Coś tutaj jest nie tak. Ja rozumiem, są zagrożone ciąże, okej. Ale ja kiedyś, będąc w ciąży, pracowałam do chwili porodu i urodziłam dzieci, wychowałam i tak dalej. Pani Katarzyna komentuje, dziękuję, żadne moje prawa nie są zagrożone. Pracuję, jestem tak zwaną kadrą kierowniczą wyższego szczebla. Zarabiam dobrze, tak jak kolega na stanowisku równorzędnym. W Polsce jest na tle Europy dobrze. Proszę się spytać ekspertów, jaki jest procent kobiet w średniej, wyższej kadrze kierowniczej prywatnej, także państwowej, na przykład w Niemczech. 7 trójek na początku 22. Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Podczas tych protestów mamy z reguły hasła na rzecz aborcji i antykoncepcji, hasła antyklerykalne. To w niedzielę było akurat bardzo widoczne. Teraz dojdą do tego, jak wiemy, hasła antyrządowe, czasem hasła socjalne, czasem jeszcze jakieś. Jest to dosyć taki niespójny, powiedziałbym, konglomerat haseł, ale też można by sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście feministyczna ideologia, która podczas tego marszu jest lansowana, to rzeczywiście jest coś, co kobietom służy. No, może ja nie powinienem się wypowiadać na ten temat jako mężczyzna, ale myślę, że nawet frekwencja podczas tych marszów, kiedy bierze w nich udział po kilka tysięcy osób, pokazuje, że chyba tak strasznie dużo kobiet z tymi hasłami się nie utożsamia. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście poprawa sytuacji kobiet to jest używanie żeńskich końcówek przy nazwach zawodów i promowanie aborcji na życzenie. No, co do tego mam raczej dużo wątpliwości. 26 minut po południu. Dziś pytanie, czy protest kobiet w Polsce jest uzasadniony. Panie Sławomirze, witamy w Trójce. Halo? Panie Sławomirze. Boże. Jestem. Witam pana. Słychać mnie? Tak. Powiem to, przedstawię swoje zdanie z pozycji pracodawcy, tak? Kobiety narzekają, że mają nierówne płace i tak dalej, i tak dalej. To tak do końca właściwie nie jest. Ja jestem przykładem osoby, która zatrudniając i kobiety, i mężczyzn zapewniała takie same warunki i płacowe, i każde inne. Mhm. Przy czym kobiety wykorzystywały to w ten sposób. Przecież ja jestem kobietą. Ja nie mogę. Ja nie mogę zostać 5 minut dłużej. Ja nie mogę tego, ja nie mogę tamtego. To w zasadzie wszystko sprowadzało się tylko do formy płacowej. Tam, gdzie była forma płacowa, byłyśmy równorzędne. W każdej innej już nie. Ktoś napisał, protest jest bardzo w porządku, bo zwraca uwagę na to, co panie boli. Ale do worka z żądaniami wrzucono tak wielką liczbę oczekiwań, że nie sposób jednoznacznie opowiedzieć się za albo przeciw. O ile popieram równouprawnienie w pracy, to już na przykład w kwestii swobodnego dostępu do aborcji jestem przeciwnym. Pan Marcin, panie Marcinie? Witam. Witam pana. Ja chciałem tylko odnieść się do wypowiedzi pani doktor, z którą pan redaktor miał przyjemność rozmawiać. Mm-hmm. Jestem po części zbulwersowany tą wypowiedzią, że on przytacza od razu jakieś stereotypowe porównania typu, że mężczyzna traktuje kobietę jak mebel. I wcale nie dziwię się, że do jakby masowej świadomości ludzi przechodzą takie wypowiedzi jak Korwina Mikke, który twierdzi, że kobiety są mniej inteligentne, bo jeżeli pani doktor się tak wypowiada, to po prostu to ja nie mam nic więcej do dodania. Dziękuję. Pani Anna napisała, dla mnie protest jest bezzasadny, zwłaszcza w tej formie i z takimi hasłami. Ja nie czuję się dyskryminowana, chcę być traktowana jak kobieta. Pozdrawiam, pan Janusz. Panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Niektórzy sobie ironizują na wypowiedzi pań nazywanych feministkami na temat dyskryminacji. Ponoć badania nie potwierdzają tej dyskryminacji, a wystarczy posłuchać pana gości, na przykład pana Pięty nie tak dawno. Mhm. Wczoraj czy przedwczoraj pan Gwiazdowski wywiózł bardzo szczegółowo, dlaczego kobiety są dyskryminowane na rynku pracy. Dodajmy do tego pana Radziwiła, pana Kotwinamika, jeszcze paru innych i tu nie trzeba feministek i ich protestów, żeby udowodnić tą dyskryminację. Mm-hmm. Sami facet to dowodzą. Dziękuję. Pozdrawiam. Pani Barbaro, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką prośbę do pań, które wychodzą na ulicę i walczą o swoje prawa. Niech zawalczą również o nasze dzieci, które dostają w przedszkolach, w żłobkach na śniadanie margarynę, bo pan minister zdrowia podpisał taką ustawę, że jest tylko napisane o tłuszczach. A dlaczego, czy pan minister swoim dzieciom na śniadanie daje margarynę? Przecież margaryna jest wycofywana z Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo szkodliwy tłuszcz. Niech kobiety też zawalczą o nasze dzieci. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pani Ewo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam proszę prośbę pana o ściszenie radia, dobrze? Już właśnie wyłączyłam. Dobrze. Dziękuję. Proszę pana, ja chciałam zabrać głos właśnie w sprawie tych feministek. Moja córka mieszka od 20 paru lat w Stanach. Urodziła tam dwoje dzieci i musiała pójść zaraz po porodzie za tydzień do pracy. Tak wyglądają Stany Zjednoczone. Niech te feministki wezmą się do uczciwej pracy i niech zastanowią się na co to im się nie podoba. Niech się przestaną zachowywać roszczeniowo. Poza tym kwestia moralności. Takie młode dziewczynki przychodzą do apteki, proszą o tabletkę, jak to się tam nazywa? Wczesnoporonną, czy też w tym stylu. Mm-hmm. To jest naprawdę, moralność nasza spadła prawie do zera. Te dziewczyny nie wstydzą się, maszerują oficjalnie jakieś tam, zwracają na siebie uwagę, że one protestują przeciw przerywaniu ciąży. No, tego argumentu o wspomnianych młodych dziewczynach użył pan minister, choć przypomnijmy, nie ma żadnych danych, statystyk, jak w tej grupie wiekowej te tabletki są używane. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Ja tam jestem zdania Jerzego Giedroycia, że żadne poważne przedsięwzięcie w Polsce, przynajmniej bez jednej kobiety, to się na pewno nie uda, więc ja bardzo dużo pracuję z kobietami i te firmy, które prowadziłem, to one zawsze jakoś, nie wiem, z jakich powodów się mocno feminizowały i to ciężki jest kawałek chleba taką ilością kobiet pracować, bo to trzeba się cały czas pilnować, żeby coś nie powiedzieć, bo to z facetami to łatwiej idzie taka komunikacja. Kobiety mają inne trochę predyspozycje takie, wydaje mi się, od mężczyzn. Są bardziej dokładne, bardziej takie pracowite, skrupulatne. No i przy tych przedsięwzięciach, które ja prowadziłem, to one jakoś bardziej do tego profilu pasowały, ale to się robiło jakoś tak spontanicznie, samo i bez jakiegoś tam zamiaru, no. Ja nigdy jako pracodawca pod tym kątem ktoś chodzi w spodniach w spódnicy, no nie selekcjonowałem ludzi. No jakoś się tak to robiło, że zawsze więcej tych kobiet było, ale może prowadziłem takie biznesy, w których dużo trzeba było jakiejś takiej skrupulatności, dokładności. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pani dr Maria Rogaczewska, socjolog, pracownik naukowy związany z Uniwersytetem Warszawskim, także Uniwersytetem Jagiellońskim, Rada do Spraw Duszpasterstwa Kobiet przy Episkopacie Polski. Witam panią doktor, kłaniam się. Witam. Dziś dzień strajku kobiet, również w Polsce. Ten protest pani zdaniem jest uzasadniony? W ogóle bardzo dużo zawdzięczamy strajkom kobiet. Gdyby nie walka emancypantek o prawo głosu dla kobiet, to nasze położenie mogłoby być gorsze. I tak samo strajki na przykład młodych pracownic naukowych w dawnych czasach, domagających się szerszego dostępu na uniwersytety, też załatwiły wiele ważnych spraw dla kobiet. Więc ja uważam, że to jest w ogóle tradycja, tak? Taki pokojowy strajk czy piekielny, to jest część demokracji, nie ma w tym niczego złego, co by mogło nam zagrażać. Jest oczywiście kwestia bardzo kontrowersyjna, to znaczy agendy tych protestów i tego, czego kobiety się domagają. A no właśnie, wiele haseł, postulatów, między innymi ten dotyczący prawa do aborcji. Mamy oto ustawę, która dopuszcza aborcję, jak wiemy, w określonych przypadkach. Tymczasem protestujące panie wskazują na przypadki, kiedy to, mając prawo do legalnej aborcji, nie mogą z tego prawa skorzystać. To po co nam prawo, którego nie przestrzegamy? Ten problem został wywołany przez bardzo, bardzo kontrowersyjny projekt ustawy bardzo radykalnych środowisk katolickich, wobec którego zresztą biskupi wyrazili swój dystans, nie zgadzając się na ten element tego projektu, w którym chodziło o karanie kobiet do dokonania aborcji. No to był zupełnie skandaliczny zapis. No ale to zdaje się, o ile dobrze pamiętam, ten zapis został wycofany z całego projektu. Tak, ale gdzieś ja mam wrażenie, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian do tej ustawy powinno być przede wszystkim nie chodzi o zmianę, tylko chodzi o słuchanie. Kobiety nie są słuchane i żadne ustawy tego jakoś, na nieszczęście nie zmieniają. I na przykład teraz, kiedy próbuje się obniżyć rangę prawną standardów opieki okołoporodowej i bardzo też wiele środowisk kobiecych przeciwko temu protestuje i też nie są słuchane. Ja mam wrażenie, że z tego braku słuchania kobiet bierze się po prostu złość i wkurzenie i radykalizacja nastrojów. Od 96 roku mamy w ustawie o zawodzie lekarza umocowaną prawnie tak zwaną klauzulę sumienia. Mówię o tym, bo to również ta sprawa jest podnoszona, czyli prawo do odmowy, jak wiemy, świadczenia lekarskiego. Czy ta klauzula sumienia nie stoi w kolizji do praw kobiet? Myślę, że klauzula sumienia jest z bardzo różnych powodów ważna, bo w medycynie mamy do czynienia z wieloma takimi dylematami bioetycznymi. To jest nie tylko kwestia aborcji, ale też eutanazji, uporczywej terapii i wielu innych dylematów, których nie należałoby regulować ustawami. Należałoby raczej kształcić lekarzy, żeby mieli taką wrażliwość etyczną do tego, żeby takie sytuacje rozstrzygać i to w dialogu z pacjentkami czy z pacjentami. Więc jakby taka nadmierna regulacja prawna wszystkiego, tych wszystkich jakby wrażliwych kwestii etycznych jest bardzo zła. Jest zła być może, ale na pewno bardzo trudna. Ja mówię o takim zetknięciu się tylko dwóch praw, dwóch stron, bo każda ze stron powołuje się na swoje prawo. I czy nie ma tu przypadkiem konfliktu, bo lekarz ma prawo do odmowy na przykład aborcji, ale ma również obowiązek wskazania placówki, czy też lekarza, który zabiegu podejmie się, często nie chce wskazać, zatem łamie prawo. Należy go z tego rozgrzeszyć? Przede wszystkim zapominamy o tym, że lekarze mają jeszcze przysięgę Hipokratesa, która mówi o tym, żeby przede wszystkim nie szkodzić. I czasami zdarzały się przypadki, że lekarz, który odmawiał albo opóźniał zabieg, który ratowałby życie albo zdrowie kobiety, no działał na jej niekorzyść, czyli krzywdził ją, tak, w imię strachu przed tym, że ktoś go złapie za rękę, tak, i to jest bardzo niedobre, że taki strach wśród lekarzy jest, bo ten strach przeszkadza im po prostu stosować tę przysięgę, którą składali. Bardzo o tym ciekawie pisał ksiądz Kaczkowski, już nieżyjący, w swojej książce, który zresztą był etykiem, i on właśnie pisał, że im bardziej jakby wycinamy z gry sumienie ludzi, taką ich mądrość i zdrowy rozsądek i próbujemy to zastąpić pilnowaniem ich, dyscyplinowaniem poprzez prawo, tym standardy etyczne będą się po prostu obniżały. Wielką dyskusję obserwowaliśmy niedawno, zresztą trwa do dzisiaj, dotyczyła tabletki dzień po. Ministerstwo zdecydowało, że będzie jednak na receptę. Światowa Organizacja Zdrowia, co często jest przypominane, uznaje ten środek za środek antykoncepcyjny. Jak to pogodzić z przekonaniem ministra, że to środek poronny? Po pierwsze, ja się nie zgadzam z taką tezą, że te tabletki używają przede wszystkim młode dziewczęta, bo nie ma oczywiście badań, nie ma statystyk nie ma. Tego, kto jej używa, natomiast takie wyrywkowe, powiedzmy, rozmowy chociażby z aptekarzami, hurtownikami, z aptekarzami, którzy jakby sprzedają je w aptekach, z tych rozmów takich wyrywkowych wynika, że raczej są to kobiety w wieku dojrzałym. Czyli raczej można powiedzieć już jakby odpowiedzialne za siebie i też kierujące się jakimś tam swoim sumieniem. Więc to też jest trochę takie, powiedziałabym, dosyć bałamutne twierdzenie, że to tylko młode pokolenie tego używa. I to też jest jakby temat zastępczy. Moim zdaniem to jest temat zastępczy do kwestii braku wiedzy i porządnej edukacji w Polsce seksualnej, tego, że kobiety młode też jakby mają bardzo mały dostęp do takiej odpowiedzialnej wiedzy i edukacji. Ja rozumiem, że pod tym postulatem... Nie chodzi o to, żeby ideologicznie walczyć, kto będzie tą edukację, czy katolicy, czy środowiska prawicowe. Chodziłoby o to, żeby ta edukacja była po prostu oparta na wiedzy naukowej i żeby dawała dziewczynce jakby możliwość zapoznania się z tym, jak jej ciało funkcjonuje, stawiania granic, asertywności. W ogóle jakby tego właśnie brakuje, tak? I różnego rodzaju inne dyskusje na temat tabletki czy innych rzeczy są trochę przykryciem tego dotkliwego problemu. Istoty problemu. Dr Maria Rogaczewska, socjolog, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Rada do Spraw Duszpasterstwa Kobiet przy Episkopacie Polskim. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. 21 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy protest panie w Polsce jest uzasadniony? 7 trójek na początku, 22. I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Pan Robert napisał do nas: ktoś mądry powiedział kiedyś, że statystyka jest wyrafinowaną formą kłamstwa. Statystyka jest swego rodzaju uogólnieniem, nie daje pewnego pełnego obrazu. Szanowne panie na przykład częściej wybierają kierunki humanistyczne, podaje tę informację słuchacz za GUS-em, które nie są tak dobrze płatne jak kierunki na przykład inżynieryjne. 22% kobiet właśnie wybiera kierunki inżynieryjne, informatyczne tylko 12% według pana Roberta. Pozdrawiam, dziękuję. 19 minut do 13. Za, a nawet przeciw. Czy protest kobiet w Polsce jest uzasadniony? Pani Kamilo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Tak, jest w 100% zasadny. Od razu może powiem, gdyby ktoś mi chciał przypiąć zaraz łatkę, że jestem feministką, nie golę nóg, brzydka i nie wiadomo skąd, to może powiem, że jestem mamą rocznego synka i w tym roku planuję iść strajkować, bo nie wyobrażam sobie po porodzie, który był w tamtym roku, że w tym roku ktoś mi odbiera moje podstawowe tak naprawdę prawa o tym, jak ma wyglądać, przebiegać mój poród, o tym, że ktoś chce podjąć decyzję, czy ja mam urodzić zdrowe dziecko, czy nie. Decyzję, która nie jest decyzją żadnych panów z PiS-u, tylko moją, która wpłynie na mojego syna, na mojego męża, na moich bliskich. I naprawdę jest mi bardzo żal i współczuję z tym kobietom, które tutaj dzwonią i mówią, że wstydzą, że dzieci nie mają wstydu, prosząc o pigułkę Ella One. Wstydem jest to, że w Polsce kobiety rodzą do wiaderek, tak? To jest wstyd. I o tym, jak PiS podchodzi do kobiet, świadczy chociażby pani Beata Szydło, która jest naczelną figurantką, po prostu w rękach marionetką Jarosława Kaczyńskiego. I jeszcze jedno na koniec. O ile pan prezes Kaczyński może być oderwany od sytuacji kobiet, nie mając żony, nie mając córek, to to, co słychać z ust posłów z PiS-u, to jest jakiś skandal. Ludzie, którzy mają żony i mają córki. I to tylko tyle. Zachęcam. Pozdrawiam. Chodźmy, strajkujmy, pokażmy im, gdzie jest siła. Pani Marzena napisała: ja zazdroszczę kobietom w Polsce. Mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach Brytyjskich, także w Kanadzie. Zazdroszczę kobietom urlopu, na przykład macierzyńskiego, chorobowego na dzieci. Ja chodziłam do pracy do dnia porodu. Moje dziecko poszło do żłobka, kiedy miało 9 miesięcy. Chore wysyłałam do żłobka, bo nie miałam wystarczająco dużo urlopu. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Witam serdecznie. Otóż ja uważam, że taki protest jest kompletnie nieuzasadniony. Co więcej, ja nie bardzo widzę, jakie prawa kobiet są w tym momencie łamane i dlaczego się je po pierwsze odróżnia od praw ogólnoludzkich. Nie widzę, panie Kubo, powodu, żeby państwo miało ingerować w jakiekolwiek zrównywanie płacy kobiet i mężczyzn. No, albo ja jestem, dajmy na to, pracodawcą i decyduję indywidualnie, komu jaką pensję przyznać, albo nie. I wtedy u państwa stawiajmy wszystko. Panie Jarosławie, tak, tylko że rynek tego nie chce sam uregulować, jak pan być może wie. Tak, ja wiem, natomiast mam jeszcze taką jedną uwagę, panie Kubo, że kobiety swój częściowo słuszny gniew powinny skierować w kierunku państwa, które notorycznie okrada w formie podatków, okrada ich mężów, partnerów i tak dalej. Ja mam wrażenie, panie Kubo, że feministki, o których mam niestety nie najlepsze zdanie, i ogólnie całe to lewicowe towarzystwo, no co najmniej od kilkudziesięciu lat wykorzystuje kobiety jako taki proletariat zastępczy, który ma po cichu metodą Gramsciego przeprowadzić rewolucję komunistyczną w Europie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pani Ola. Komentuję oczywiście, że nasz protest jest uzasadniony. Dopóki żyję w kraju, w którym ksiądz ma decydować o moim ciele, mojej przyszłości, dopóki rządzący będą stanowili prawo, które cofa nas w czasie, na przykład opieka okołoporodowa, antykoncepcja, całkowity zakaz aborcji, konwencja antyprzemocowa, będę protestować. Pan Radosław. Panie Radosławie, witam. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. W tym szczególnym dniu chylę swoje czoło przed wszystkimi kobietami, które nas słuchają, oraz tymi, które nas nie słuchają, a nas dobrze znają. Bo któż nie lepiej, jak właśnie kobiety znają nas, mężczyzn. I teraz wracając do pana pytania, czy te protesty są uzasadnione? Mm-hmm. Odpowiedzią na to pytanie jest już skład osób, które do pana dzisiaj dzwonią. To w większości mężczyźni dzwonią. I to mężczyźni bardzo często, najczęściej, wypowiadają się w imieniu kobiet, a kobiety chcą tego, żeby to one mogły wypowiadać się za siebie, żeby mogły samodecydować, żeby nie musiały denerwować się o to, że chociażby nasz parlament, dwuizbowy oczywiście, zdominowany przez mężczyzn, decyduje o tym, w jaki sposób kobieta ma żyć, rodzić, jeszcze trochę jak umierać, jak wychowywać swoje dzieci. Mhm. Jeżeli załóżmy wszystkie, cały model życia oprzemy na tym, że rząd taki czy inny, czy lewicowy, czy prawicowy, czy centrowy, będzie decydował o tym, jak kobieta ma, przepraszam za takie uogólnienie, przechodzić przez ulicę, to naprawdę dojdziemy do wieków bardzo ciemnych, bardzo dawnych. No ale te rządy... Można powiedzieć już inkwizycją. Te rządy, panie Radosławie, jak pan zapewne wie, decydują w różnych sprawach i decydują również w sprawach dotyczących mężczyzn. Anna Pietruszka-Druszcz, Fundacja Mama. Międzynarodowy strajk kobiet jest uzasadniony, dlatego że kobiety w Polsce nadal czują się dyskryminowane. Kobiety w Polsce czują się osobami drugiej kategorii. Dlaczego protestujemy? Dlatego że uważamy, że standardy opieki okołoporodowej zostały zdegradowane i chciałybyśmy przede wszystkim ich utrzymania. Chciałybyśmy dostępu do nowoczesnej i bezpłatnej antykoncepcji. Chciałybyśmy dostępu do tabletki Elan, która została wprowadzona na receptę, co zdecydowanie pogarsza sytuację kobiet młodych, kobiet w wieku reprodukcyjnym. Chciałybyśmy też dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji w momencie, w którym kobieta zdecyduje się na taki zabieg, powinien być on kobiecie udostępniany. Natomiast w obecnych czasach, w obecnej sytuacji politycznej, od wielu zresztą lat mamy tak zwany kompromis aborcyjny, natomiast w chwili obecnej sytuacja w tym zakresie jest bardzo ograniczona. Mówimy także o tym, iż bardzo potrzebne jest dofinansowanie in vitro oraz badań prenatalnych najnowszej generacji. Pani Anna komentuje, nie popieram protestów, jestem kobietą niezależną finansowo, szczęśliwą matką i mężatką. Pracując w korporacji miałam mniejsze uposażenie od mężczyzn. Nie odpowiadało mi to, tak więc stworzyłam sobie sama stanowisko pracy. Ten sam pracodawca jednak, który mnie słabiej wynagradzał, pamiętał na przykład, że mam dzieci i nigdy nie robił na przykład problemu, kiedy w związku z chorobą musiałam iść na opiekę nad dzieckiem. Pan Krzysztof z nami, witam. Halo, dzień dobry. Panie Krzysztofie. Czy protest jest uzasadniony? Oczywiście. Tak. No, wywalczone prawo do protestów zostało jakiś czas temu, prawda? Czyli mogą protestować górnicy, rolnicy, pielęgniarki, tak samo kobiety. Czy zgadzam się z postulatami? Z częścią tak, z częścią nie. Chyba dla każdego logicznie myślącego jest normalne, że kobieta za taką samą pracę powinna zarabiać jak mężczyzna. Nie każda kobieta w Polsce jest katoliczką, więc również może mieć prawo do tego, czy urodzi dziecko, czy nie, jeśli zajrzy w ciążę, czy chce używać tabletki, czy nie. Dlaczego ktoś ma decydować o tym? Generalnie jestem za tym, żeby kobiety protestowały, tak jak mówię. Z częścią się zgadzam, z częścią nie. I na koniec tylko szybciutko, panie Kubo, wszystkiego najlepszego dla kobiet z okazji ich święta. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pan Sławomir napisał, ma pytanie do feministek, organizatorek marszu. Jeśli kobiety za tą samą pracę dostają niższą pensję, to dlaczego chciwi, bezwzględni kapitaliści nie zatrudniają samych kobiet? Przecież mieliby robotę zrobioną taniej. Pani Urszula jeszcze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, przede wszystkim najlepsze życzenia dla wszystkich kobiet. Jestem kobietą, spełnioną, powiem szczerze, pracuję, zarabiam, wychowuję dzieci. Mhm. I jestem naprawdę szczęśliwa. I powiem tak, wczoraj spotkałam młodą dziewczynę, może miała 16, 17, to jeszcze dziecko, powiem szczerze. I wręczała mi taką ulotkę do marszu i zapytałam tego dziecka, kto jej to kazał robić podczas godzin lekcyjnych. Mhm. A ona tak popatrzyła na mnie i mówi, że nie wie. Dali jej i kazali roznosić. A pytam się, czy się zgadza z tym. Nie wiem. Ja mówię, wiesz co, mam córkę w twoim wieku. I wierz mi, piękna, wspaniała dziewczyna, która wie, że chce mieć rodzinę, dzieci, wychować tak jak kiedyś prawdziwa kobieta. Pan Karol, a propos wypowiedzi mojego gościa, napisał, jestem lekarzem, bulwersują mnie wypowiedzi pani socjolog. Nie składałem przysięgi Hipokratesa. Przypominam, że zakazuje ona m.in. chirurgii i praktykowania medycyny kobietom. Współcześnie lekarz przysięga na przyrzeczenie lekarskie. Na koniec jeszcze pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, jedna rzecz, nie wiem, czy już ten temat był poruszony, antykoncepcja i wpływ antykoncepcji na organizm kobiety. Feministki bardzo się domagają dostępu, równego dostępu i tak dalej, tylko czy ktoś robił jakieś badania na ten temat? Czy jeżeli kobieta zażywa regularnie przez lata tabletki antykoncepcyjne, czy to ma wpływ na jej organizm? To temat chyba na osobny program za 10 minut, godzina 13. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Protest kobiet jest uzasadniony i te działania, które są zaplanowane z okazji Dnia Kobiet, również mają swoje realne powody. W związku z tym, że w Polsce, ale nie tylko w Polsce, na całym świecie, w dalszym ciągu kobiety doświadczają wielu przejawów dyskryminacji. Takim najbardziej dotkliwym przejawem dyskryminacji jest chociażby luka płacowa, to znaczy kobiety w dalszym ciągu na całym świecie, również w najbardziej zaawansowanych krajach, czyli w OECD, zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, posiadają te same doświadczenie i to samo wykształcenie. Powodów do strajku jest więcej w Polsce. Powodem do tego może być zagrożenie praw reprodukcyjnych kobiet, czyli na przykład ograniczenie w dostępie do taniej antykoncepcji, szczególnie w niewielkich miejscowościach, czy opieki ginekologicznej. To jest kwestia też ograniczenia do aborcji. To jest szereg innych też aspektów, po które kobiety walczą. 8 minut pozostało nam do 13. Ponownie pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA i pani doktor Maria Rogaczewska, socjolog, Rada do Spraw Duszpasterstwa Kobiet przy Episkopacie Polski. Witam pani raz jeszcze. Witam. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy protest kobiet w Polsce jest uzasadniony, 57% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 43% uważa, że nie. Pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic, nie ma pani wrażenia, że te relacje męsko-damskie jednak bardzo zmieniają się, że czasami przerzucamy się takimi stereotypami, które być może, takie mam wrażenie, niektóre są już mocno nieaktualne. Na przykład ten, że we wszystkich polskich domach obowiązuje patriarchat. Nie chciał pan ze mną rozmawiać o stereotypach, chciał pan ze mną na początku audycji rozmawiać o danych. No to bardzo proszę, możemy porozmawiać sobie o danych, a nie o stereotypach, jak to wygląda w polskich rodzinach. Mhm. No i dane mamy mniej więcej takie, bo dzwonił pan, który chciał, żebyśmy się upominały o prawa ojców. Bardzo byśmy chciały, żeby ojcowie po rozwodzie zajmowali się swoimi dziećmi, bo w tej chwili wnioskuje o wyłączną opiekę nad dziećmi od 5 do 10% rozwodzących się panów. Mhm. Jeżeli chodzi o opiekę nad samotne rodzicielstwo w przypadku dzieci niepełnosprawnych, tutaj jest ledwie parę procent ojców, którzy się zajmują takimi dziećmi, bo zazwyczaj nie są w stanie znieść tego ciężaru, ogromu odpowiedzialności za dziecko niepełnosprawne. Więc bardzo byśmy chciały, żeby rzeczywiście te stereotypy były inne, w drugą stronę na podstawie danych przechodziły i żeby się to zmieniało. Jeżeli chodzi o inne kwestie, była mowa o tym, że nie ma twardych danych dotyczących pigułki Ella One. Oczywiście, że są, bo było badanie Millward Brown robione w listopadzie listopadzie zeszłego roku, które pokazało, że w przypadku klientów kupujących w aptekach Ella One tylko 2% stanowiły klientki poniżej 18 roku życia, a więc rzeczywiście argument ministra, że nastolatki jedzą te tabletki jak landrynki, jest absolutnie chybionym. Propagandowy, jest nieprawdziwy. Na te badania pamiętam, że 2 dni temu w programie się powoływaliśmy i rzeczywiście te akurat badania wspomniane przez panią, to jest prawda, nie wskazują na to, żeby przez nieletnie panie te tabletki były nadużywane. Natomiast pani... przepraszam jeszcze jeden stereotyp, jeżeli chodzi o to Ella One. No, żyjemy w tej chwili w kraju, w którym Ella One, czyli pigułka dzień po dla kobiety jest na receptę, ale Viagra jest bez recepty, bo mężczyźni są na tyle odpowiedzialni i inteligentni, że na pewno nie będą jedli Viagry jak landrynek. Wśród postulatów walka z alimenciarzami, o tym jeszcze nie wspominaliśmy. Postulat oczywiście słuszny, tyle tylko, że akurat w tej sprawie zdecydowane kroki, jak pamiętamy, niedawno podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Za chwilę uchylenie się od alimentów nie będzie możliwe, a na pewno będzie trudniejsze. 3 miesiące niepłacenia wystarczą, aby narazić się na sankcję karną. To akurat chyba można rządzącym zapisać po stronie plusów, prawda? Tak, ja się bardzo cieszę z tego, że przynajmniej tutaj następuje jakaś zmiana i mam nadzieję, że coś się jeszcze także zmieni w zakresie ściągalności alimentów od tych ojców, którzy są absolutnie niewypłacalni, no bo my mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 750 tysięcy polskich dzieci nie otrzymuje alimentów, więc to jest naprawdę potworna sytuacja i można zrobić karierę w naszym kraju, mówiąc, że się jednocześnie, że się płaci na dzieci tyle, ile się może płacić, bo matka żadna nie powie, że będzie karmiła dziecko na tyle, na ile ją stać, a potem od połowy miesiąca nie dziecko głoduje. Więc ja się bardzo cieszę, że to się zmienia, ale sytuacja nadal jest dramatyczna. Pani doktor Maria Rogaczewska, protestujące panie uważają, że polityka rządu zmierza do tego, by zmuszać do rodzenia także dzieci niepełnosprawne. Wskazują, że świadczenie pielęgnacyjne to dziś 1406 zł na rękę. No, chyba niedużo, zważywszy, że takie dziecko niepełnosprawne najczęściej wymaga niezwykłej opieki, a często matka zwalnia się z pracy. To jest sprawa zaniedbana potwornie przez wiele, wiele rządów kolejnych w Polsce. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i w ogóle miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. My tutaj mamy, to jest bardzo, bardzo przykre, ale w ogóle standardy nie zachodnie, tylko bardzo wschodnie cały czas i to jest bardzo smutne. Chcę jeszcze podkreślić to, co mówiła przedmówczyni, że w przypadku ponad 1/3 rodzin, w których rodzi się, czy par, w którym rodzi się dziecko niepełnosprawne, zachodzi coś takiego, że mężczyźni opuszczają, ojcowie opuszczają taką rodzinę i zostawiają matkę samą z tym dzieckiem. Więc mamy ogromnie dużo, wracając do relacji między kobietą i mężczyzną, mamy ogromnie dużo do zrobienia, jeśli chodzi o wychowanie chłopców do odpowiedzialności i jakby ściągnięcie trochę tej presji bycia doskonałą matką i doskonałą wychowawczynią, doskonałym rodzicem tylko z kobiet. Na razie ta presja jest głównie właśnie na barkach kobiet. A no właśnie, bo ty jeszcze ciekawy wątek nam się na koniec rozmowy pojawił. Na ile ten obraz współczesnego społeczeństwa, na ile patriarchat jest budowany przez również kobiety, przez rodziny, które wychowują przecież panów również, przyszłych mężów, przyszłych ojców? Ja myślę, że w patriarchacie mężczyźni też cierpią, dlatego że ceni się ich nie za to, że są relacyjni, ciepli, odpowiedzialni, tylko ceni się ich za kasę i furę. I to też jest element patriarchatu i na przykład postać obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i jakby to, jak on jest prezentowany i co jest określane jako jego sukces, dlaczego on ma być właśnie modelem sukcesu, dlaczego ten mężczyzna ma być modelem sukcesu, a nie inny. To jest ogromny problem i mam wrażenie, że w patriarchacie tak naprawdę cierpią obie płci, więc to nie jest najlepszy na świecie ustrój i model relacji. Pani doktor Maria Rogaczewska, socjolog, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, wcześniej pani doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA. Mimo pani obiekcji powiem szczerze, że wydaje nam się, że udało nam się porozmawiać i o stereotypach, i o tak twardych danych statystycznych. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. I spotykamy się dzisiaj na strajku. Spotykamy się. Do usłyszenia. Miłego dnia państwu życzę. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja.